Mama spunea că nu am cum să trec prin viață fără să-mi lase semne. Să am o haină pregătită mereu pentru cea mai urâtă vreme. Că pot să urc sau să cad, să lupt și să trag. Mai bine să am amintiri decât regrete. De asta sunt gata să alerg în furtună pentru visele mele. Mama spunea, fă-ți lumea ta, fii altceva, fii bun cu toți, nu-i judeca. Când lumea e rea, nu te schimba, trebuie să aduci numai soare pe strada ta. Mama spunea, în momente grele, cel mai bun sfat e greșelile mele. Să învăț din ele, condițiile grele formează cu adevărat caractere. Mama spunea că nu am cum să trec prin viață fără să-mi lase semne. Să am o haină pregătită mereu pentru cea mai urâtă vreme. Că pot să urc sau să cad, că să lupt și să trag. Mai bine să am amintiri decât regrete. De asta sunt gata să alerg în furtună pentru visele mele. Semne pe piele, semne în suflet. Mama spunea, nu poți trăi fără să suferi. Lasă durerea, las-o în urmă. Mama spunea, nu te bloca, ura consumă. Mama spunea, e răbdare, chiar și în zile amare. Succesul-i doar o confirmare, că n-ai știut să renunți. Mama spunea, zâmbitoare, când o să fii cel mai tare. Felicită-te în gura mare, că ai știut să mă asculți. Mama spunea că nu am cum să trec prin viață fără să-mi lase semne. Să am o haină pregătită mereu pentru cea mai urâtă vreme. Că pot să urc sau să cad, trebuie să lupt și să trag. Mai bine să am amintiri decât regrete. De asta sunt gata să alerg în furtună pentru visele mele. Mama spunea că numai dragostea rupe bariere. Privește cerul, nu pământul, dacă mergi spre stele. Către stele, mergi către stele. Mama spunea, timpul vindecă tot și o să treacă. Și o să treacă, o să treacă. Dar a doua șansă s-ar putea să nu am niciodată. Niciodată, niciodată. Mama spunea că nu am cum să trec prin viață fără să-mi lase semne. Să am o haină pregătită mereu pentru cea mai urâtă vreme. Să urc sau să cad, trebuie să lupt și să trag. Mai bine să am amintiri decât regrete. De asta sunt gata să alerg în furtună pentru visele mele.